Autopromocja. Sezon wakacyjny w audycji. Magazyn bardzo kulturalny. Nieoficjalnie otwieramy na wielkiej wystawie w Państwowej Galerii Sztuki. Gdzie? W Sopocie. Boznańska, Makowski, Stryjeńska, Fałat, Witkacy Luczułkowski, Wyspiański i inni. Zapraszamy. Barbara Marcinik, dyrektor Zbigniew Buski oraz kurator wystawy Bogusław Deptuła. Do usłyszenia w niedzielę o 17:00. Mecz z Latynosami wszak to nie żarty. Wieczór spędzimy więc w strefie kibica wraz z kolegami z redakcji sportowej. Autopromocja. Trójka. Program trzeci. Parę minut po godzinie drugiej to czas najwyższy, gdy z trójkowego peronu odchodzi nasz trójkowo-sobowy. Nie odjedzie jednak od rodzimej stacji zbyt daleko i ci z Państwa, którzy wolą nie ruszać się nigdzie i podróżować tylko wyobraźni, mogą zalegnąć albo w poczekalni, albo na peronie. I tak nie stracą naszego składu z oczu. Rozpoczynamy teraz na dobra, ponieważ wszyscy teraz myślą o mundialu. No, może to przesada, ale w każdym razie zajmuje to wiele osób. To i my udajemy się na wschód. Хотілося йому поднять всю землю матушку. Святогорушка, руки-ноги. Przypomnę, że nocną porą można nawiązać kontakt z nami, z osobliwościami muzycznymi, wystając na peronie. To facebookowy profil Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Ossowskiego, albo pisząc do naszego wagonu pocztowego, adres wojciech.ossowski przez 2S małpa polskie radio pisane razem.pl i państwo stali podróżnicy już piszą. Sława i szczęść. W najkrótszą noc roku, noc kupały, biskup Nikifor spod burzowych pieklisk śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, czyli dzisiaj dla pani Eli Różyckiej, nie zapuszkowanego, czyli będącego ze słuchaczami na żywo pana półredaktora, a także dla wszystkich, którzy mimo nieludzkiej pory trwają na słuchu i sieją ferment na niebieskiej osogrupie. I pozostajemy jeszcze przy mundialu. Dzisiejszy repertuar muzyczny można z grubsza podzielić na, a w zasadzie można powiedzieć, że poświęcamy go muzyce z krajów, które reprezentowane są na tej imprezie, i dodatkowo uzupełniamy o muzykę krajów, których tam nie ma. Będą, i to już w niedzielę, oby niedotkliwie, Kolumbijczycy. Nowiutka płyta Kumbia Boruka. Para darle amor. proszę. Tymczasem melduje się z Helsinek, stały słuchacz. Dzień dobry, wieczór, liczę na miły memu uchu akordeon w audycji. Ha, już był i pewnie do tych dźwięków powrócimy. A i pana redaktora w dobrej formie, a czyli Albert Kuwezin, pojawi się. Artur z dusznych księżycowych Helsinek, gdzie aż pechowe 13 stopni. Na plusie. Z pozdrowieniami dla pani redaktor. Jakoś panów w tej funkcji dawno nie było i pana redaktora. No właśnie. Przypadek? Nie wiem. W każdym razie, Albercik jeszcze zagra, ale skoro jesteśmy przy nim, to Mongołowie, a w zasadzie, ach, to wieńcy. Hunhurtu, o tym mówimy od jakiegoś czasu, przyjadą na Globaltikę. W związku z tym przypominamy jeden z najciekawszych i najsłynniejszych zespołów folkowych. Postal Hunhurtu i Sańkho. Połączone siły. Sańkho chyba najsłynniejsza tawieńska śpiewaczka, a Hunhurtu nie trzeba przedstawiać. Nostalgiczna pieśń i zastanawiam się, bo Sańkho jak tylko mogła, uciekła ze Związku Radzieckiego i wiele lat mieszkała w bardzo muzycznym mieście w Wiedniu. Natomiast Hunhurtu, Albercik nasz, wyjechał chyba do Irlandii i tam przebywał przez lat wiele. Zastanawiam się, bo z kolei Kubańczycy, którzy również są narodem muzykalnym, raczej stronią od wyjazdów i wielu artystów mówi, że mimo kuszenia ogromnymi zarobkami, wizją sławy, nie porzuci wyspy, mimo że tam ubóstwo dość powszechne, bo z dala od Kuby po prostu by zwiędli i nie umieliby śpiewać. I zastanawiałem się, jak to jest, ale przypomniałem sobie, że bądź co bądź, to Wieńcy czy Mongołowie, bratni naród, to nomadzi w zasadzie z ich punktu widzenia dom jest wszędzie. Przyjadą jak do domu na Globaltikę. Proszę śledzić wydarzenia w sprawie tego festiwalu. Przypomnę, końcówka w ostatnie dni lipca. I to nie jedyna impreza tego typu w naszym kraju w wakacje. Dzisiaj, jeżeli się uda, powiemy także i o innych. A tymczasem, no właśnie, dzwoni, a nie dzwoni, pisze do nas stały słuchacz. Witam imiennika, wracamy z Riverside, Amarok i Mechanizm. Koncert był w Koninie, czat nieziemski. Proszę o ostrą muzę dla besty, łysego, wioli i kwasa, bo kierowca lichy. Pozdrawia Metal Hard Kwas Działoszyn. No, może nie aż tak ostro, ale za to klasycznie. klasyka. Klasyki, czyli Bathorem, Szwedzi jeszcze grają, także nie bez przyczyny sięgnęliśmy po tę muzykę, a tymczasem Stefan pisze: wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, osobliwych, którzy unikają kopanej. Po wtorku mam wrażenie, że jest ich ciut więcej. Widać, szamani drużyny przeciwnej mają większą moc, jakby mieli. Natomiast pomysł z muzyką z krajów i krain piłkarsko rozwiniętych uważam za doskonały. Węgrzy byli okej, Rosjanie takoż, Litwini też, akordeon, bajka, letnie brzmienia super i Albercik w ukryciu. Czytanka także zrobiła wrażenie, jak się patrzy, a w zasadzie słucha. Tuszę, że dogoterapia półredaktorowi służy, a co służy półredaktorowi, służy i nam. Może i mnie posłuży, bo czytam 5 rzeczy naraz i zaczynam się gubić. Liczę zatem na dźwięki łagodne i ostrzejsze, instrumenty tamte i tutejsze, słowo mądre lub ciekawe, a sam zrobię sobie kawę. Rymuje na koniec Stefan z Mielca Kronobyla, który słucha nas z opóźnieniem. Nikifor wspomniał o Nocy Kupały. W związku z tym Rod Lelum Polelum, zupełna nowość. Parę osób dopominało się o piosenki około kupal nockowe. W związku z tym pytanie, czy siedzi w nas pogaństwo cały czas aktualne. No i żeby prośbą tym zadośćuczynić, jeszcze raz Rod Lelum Polelum i taka pieśń Na okoliczność. taka moc, jedna na cały rok. To była taka moc, jedna na cały rok. Wśród raz do roku podobno nocą tak krótko jak jungla na limbu. Żłody osupane, co kłonek osobno. Farmacy kwiatów i do Pekingu. Bo czas zabły znika bez prawdzią, bo się nie mieści w granicach logiki. Taka paprącz, kiedy ją najdzie kwitło, przecież ma zarodniki. Paproci, który normalnie nie kwitnie, gdyż ma zarodniki. Gadają ludzkim głosem krowy, konie i świnie. To chyba tylko w Wigilię. Wigilię? To te wierzące. No i Braja, wiecznie żywy. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, jeżeli dobrze pamiętam. A ponieważ dyskusja na temat utworów kupol nockowych się rozpoczęła na naszym peronie, jeden ze słuchaczy zasugerował, że jak najbardziej na temat jest Antoni, wywołując tym zdziwienie i ripostując, że Antoni jest dobry na wszystko. Zgadzam się z nim absolutnie i po krótkich dyskusjach na ten temat ustaliliśmy, że ten utwór właśnie taki jest. Prosiła Kasieńka raz o jedną łaskę, aby jej zgotować z barszykiem kiełbaskę. Aby jej zgotować z barszykiem kiełbaskę. To moja Kasieńko, a cóż to za łaska? U ciebie kuchenka, a u mnie kiełbaska. U ciebie kuchenka, a u mnie kiełbaska. A skoro Jasieńko barszyku zgotował, wyjął se kiełbaskę, do kieszeni schował. Wyjął se kiełbaskę, do kieszeni schował. O mój ty Jasieńku, a cóż to za łaska? Barszyk zgotowany, barszyk zgotowany. zameldowany. A gdzie ta kiełbaska? Barszczyk zgotowany, a gdzie ta kiełbaska? Boję się, Kasieńko, byś nie chorowała, bo się ta kiełbaska, bo się ta kiełbaska nie ugotowała. Bo się ta kiełbaska, bo się ta kiełbaska nie ugotowała. Boję się, Kasieńko, żeby nie chorować. Trzeba tę kiełbaskę jeszcze raz gotować. Trzeba tę kiełbaskę jeszcze raz gotować. Yeah! My tu gramy, a tymczasem w Krakowie na polu 56 stopni Fahrenheita i ulewa. Co do mundialu, to jeszcze nie widziałem żadnego meczu i nie zamierzam. Tak pisze pan Andrzej z Krakowa, siedząc nad polskim dobrym bigosem. I a propos bigosu i kiełbaski, nie wiem, czy nasza słuchaczka z Argentyny dzisiaj nas słucha, bo zawsze przy jakichś specjałach to czyniła z... kolegami Argentyńczykami, ale dzisiaj chyba żałoba. No właśnie. No to teraz w takim razie zaczynamy o tak. We'll be right back. Ach, myślę, że w Helsinkach radość, bo znowu akordeon i to akordeon stamtąd. Ilja, utwór i Anne Marik Kiwimaki w futrzanej rosyjskiej czapie i z wyrazem rozanielenia na twarzy. Typowa fińska uroda, a płyta utrzymana w różach, które nie wróżą niczego dobrego, ale płyta naprawdę ciekawa. Myślę sobie o tym, że różne narody grają na mundialu, ale jakoś dziwnie, bo jeśli chodzi na przykład o Duńczyków, dzisiaj ich obserwowałem, nie widziałem żadnego Grenlandczyka, Eskimosa, nie widziałem żadnego uganiającego się za piłką, a Finlandia nie awansowała, ale Szwecja na przykład, nie widziałem żadnego przedstawiciela ludu Sami, tak samo jak w Australii nie biegają za piłką aborygeni. Wydaje mi się, że to zastanawiające. No i tym tropem idąc, na razie Sami, czyli Eskimosi. Asugat tis leras alas, ai mulelinis, tu lahkavui nastan, alami vulde kosasatam seji. Kai la canto la iku Tempi manu escorta pa Tele namara que sta ti pa E tal pi bulla da pinemi A cala shura tua cara pira stato mumai mi tu cagnali casi roxi stapu agai difte mole che li ma cotta di cosle tuol di bulli Kilda shell kai amo il To jeśli chodzi o Eskimosów. Natomiast co do aborygenów, to płytę parę lat temu dostałem od nich właśnie, nie spodziewając się tego prezentu, a do nagrań dołączam opowieść z książki Australijczyk Douglasa Lockwooda. Dwie mam takie ulubione lektury. Pierwsza to Sangoma Jamesa Halla, o ile dobrze pamiętam, amerykańskiego żurnalisty, który chciał zrobić wywiad z Miriam Makebą. Ta zgodziła się na wywiad rzekę i w Gwinei bodajże równikowej siedzieli, spędzili tam wiele wieczorów. Ona mu opowiadała o swym życiu. W końcu popatrzyła na niego i powiedziała: słuchaj, nosisz w sobie duchy przodków. I on jako typowy biały Amerykanin powiedział: tak, no tak. I co z tego? Ale powiedziałem: no, powinieneś zostać sangomą, czyli czarownikiem. A jeżeli tego nie zrobię, to umrzesz. Biali ponoć umierają na różne rzeczy. Tak to sobie tłumaczą, a tak naprawdę umierają z jednego głównego powodu, mianowicie tego, że podążają zupełnie inną ścieżką niż tą, którą powinni. No i nasz bohater powrócił do Ameryki. Rodziców miał dość specyficznych, zwłaszcza matkę, która była burmistrzem małego miasteczka. Oboje bardzo konserwatywni. Powiedzieli, że może robić ze swoim życiem co chce, z tym, że jeżeli pojawi się za parę lat z kością w nosie i w spódniczce z rafii na progu i będzie chciał, żeby płacili jego długi, to się przeliczy. No i pojechał do Afryki. Miał się uczyć 2 lata. Z tych 2 lat zrobiły się 4. W końcu naukę rozpoczął i ukończył u ciotki Miriam Makeby. Został sangomą. No i mówi, że tylko głupio, bo teraz jak po Lesoto biega we wdzianku z leoparda i na bosaka, z laską, która jest symbolem sangomy, i patrzy na samochody murzynów ubranych w dżinsy i z walkmanami na uszach, to wydaje mu się, że jest kompletnie z innej bajki. No ale władca tego miasta, tego państwa się zlitował nad nim i dał mu etat. Jest osobistym sangomą pułku wojowników z przybocznej gwardii władcy. Takie rzeczy. To podróż w jedną stronę, w drugą zaś właśnie trzymana w rękach książka Douglasa Lockwooda, Australijczyk, opowiada o losach pewnego młodego aborygena, który przyszedł na świat w dole, w ziemi, i działo się to akurat przy misji. Chłopak był dość pojętny, ciekawy świata. Zaczął od silnika w starym samochodzie, a później, pytając jak to działa, a doszedł do studiów medycznych, które ukończył i dzisiaj jest powszechnie szanowanym lekarzem, który oprócz tego, że wzdłuż i wszerz Australii jeździ i leczy swoich współbratniemców, to jeszcze przy okazji jest z takiej rodziny, która ma godność, ja wiem, jak to określania zgodności z normą różnych poważnych przedmiotów służących do różnych ceremonii. No i przy okazji szczepienia patrzy, czy bumerangi w jakiejś ceremonii mają odpowiednią długość, i przyjemne, spożyteczne. Mówi, że od czasu do czasu, jeżeli ma tylko wolną chwilę, zabiera żonę i dzieci, rozbierają się do naga i polują na kangury. No i właśnie po jego książkę sięgamy już pod koniec. Wyruszyliśmy tej nocy, Rozbiliśmy obóz o kilka mil dalej przy jeziorku Dżubala. Było tam tyle kaczek, że nawet małym chłopcom udawało je się zabić kijami. Po obfitym posiłku zasiedliśmy z Galbarungą, aby przyjrzeć się naprędce zorganizowanemu przedstawieniu połączonemu z koncertem. W jakiś magiczny sposób zjawiło się dżiridu i para bumerangów do wybijania rytmu. Pieśniarze śpiewali obrzędowe pieśni, młodzi ludzie wykonywali tradycyjne tańce, a jeden z nich zabawnie naśladował ginącego z głodu białego człowieka, który szuka jedzenia i wody, daremnie wypatrując samolotu i spadochronów. Galbarunga patrzył, tarzał się po ziemi w szale radości. Ha, popatrz na to, ryczał, on siedzi na wodzie i umiera z pragnienia. Ha, ha, ha, ha. Patrz, patrz, on ma klucz od konserw, ale ani jednej puszki do otworzenia. Kiedy pantomima się skończyła, Galbarunga powiedział, czy ty to rozumiesz?